Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Vi elsker at tale investering her i klubben. Vi kan få adrenalinkick af en god handel og total optur, når vi får øje på spændende nye aktier. Men hånden på hjertet, der er altså også tider, hvor man kan få en lille smule dårlig smag i munden, når det konstant handler om store pengesummer og kæmpe formuer, som vores fagfelt jo altså handler om. Og sådan var det forleden, eller for nylig i hvert fald, da vi var vidne til Afghanistans deroute og Kabuls fald og efterfølgende kaoslignende tilstand. Alt det, som rammer os lige nu derude i medierne. Velkommen til en helt særlig udgave af Millionærklubben, hvor vi den næste time til halvanden samler ind sammen med Dansk Røde Kors. Vi stiller vores platform til rådighed for en indsamling til de nødlidende i Afghanistan. Og vi har allerede fået storkapitalen til at stille op og give et bidrag i den gode sags tjeneste. I kommer til at møde nogle af dem her i løbet af udsendelsen. Vi har altså lavet aftaler om, at vi ringer til dem. De kommer desværre ikke på besøg, men vi fanger dem på telefonen her i løbet af den næste times tid. Men der er selvfølgelig plads til meget mere. Godmorgen også og velkommen til min medvært Simon Richard Nielsen, chefredaktør på Euroinvestor. Godmorgen. Dejligt, at du vil komme også, Simon. Det er en stor fornøjelse. Det er det. Altid. Hvad er det, der skal ske mere præcist? Jamen altså, vi laver jo en indsamling, som du siger, til, og det pengene går direkte til det nødhjælpsarbejde, som er i gang i Afghanistan. Det er til Røde Kors. Situationen dernede, den er ret desperat, og det vender vi lige tilbage til, fordi vi har en linje igennem til Røde Korsets katastrofechef, som er lidt mere up to date om hvad situationen er, og hvad der egentlig er behov for dernede. Og så bare lige bruge det. Altså, jeg får ikke dårlig smag i munden af penge. Fordi det kommer også til at handle om penge, det her. Mm. Og som en lille gimmick i den her indsamling, så prøver vi at lave, vi sådan genopfører den store kamp, der var, som stadigvæk er, mellem Wall Street og så de små private investorer i USA. Altså, vi kan alle sammen huske GameStop, som jo gik helt amok der i starten, eller det var slutningen af januar. Den kamp, den er sådan set fortsat. Ja. Det lykkedes private investorer at knække nogle af de helt store hedgefonde på Wall Street. Så tænker jeg, hvis nu vi, altså nu har vi inviteret på forhånd, som du siger, nogle virkelig top investorer her i Danmark, og vi skal tale med dem alle sammen, og vi skal tale investeringer med dem. I skal få det bedste råd, og det dårligste råd, og deres bedste investering, og deres dårligste investering nogensinde. Så det bliver sjovt. Men på MobilePay, der kan alle lytterne, alle private investorer, de kan donere et helt valgfrit beløb. Nummeret, det kommer her, det er 53 49 44. Altså 5 3 4 9 4 4. Og så kunne det være sjovt at se, om vi kan lave en GameStop 2. Altså om de private investorer i Danmark kan banke de her storkapital, som du siger, i velgørenhed i hvert fald. Det er ikke Wall Street mod Main Street. Det er måske, jeg ved ikke, er der en dansk bank, Kongens Nytorv mod Jyllingevej eller et eller andet. I en god sagstjeneste. Sådan, i en god sagstjeneste. Du kan altså være med til at støtte den gode sag på MobilePay 53 49 44 nummer. Vi skal nok nævne det en masse gange, og det står også ude på vores Facebook-side. Og hvis du har lyst til at dele et eller andet med os i den forbindelse, ja, så kan du selvfølgelig også gå ind og skrive det på Facebook, eller smid mig en sms på 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af din besked. Sms'en er altså åben, og I må også gerne stille spørgsmål herind til mig og Simon. Det kommer ikke til at blive sådan aktiespecifikt. Det har vi ikke kompetencer til. Fyr den af. Okay, Simon, så lad mig høre. Skal jeg købe Vestas nu? Nej, det vil jeg ikke svare på. Okay. Allerede der faldt vi i. Okay. Simon, vi er klar til allerede den første deltager på vores telefon, og det er en kvinde, som du skal tale med. Værsgo at tage den afsted. Jamen, så kan jeg byde velkommen til direktør Nina Movin fra Otto Mønsted Fond. Er du med os, Nina? Ja, hej Simon. Hej Nina. Ja. Allerførst, Nina, jeg skal lige høre, vi skal lige have det med pengene på plads først. Hvor meget vil I donere til Røde Kors? Vi vil donere 30.000 kroner, og det gør vi, fordi Otto Mønsteds Fond har det, der hedder særlige formål til Danmarks ære. Og det synes vi er lægehjælp, mad og medicin i Afghanistan via Røde Kors er. Det lyder fremragende. Vi takker på Røde Korses vegne. Og Nina, jeg har forberedt dig på, at du skal svare på to spørgsmål. Jeg skal bare lige præsentere dig ordentligt, fordi for de lyttere, som måske ikke kender dig, så har du jo været i det her game i flere årtier efterhånden. Og jeg kan huske, at jeg talte med dig tilbage i nullerne, dengang der var rigtige børsmalere til. Og du var jo en af de der rigtige rockstjerner på Københavns Fondsbørs. Nu er de jo blevet overtaget af robotter og dark pools og hvad ved jeg. Men Nina, du kender om nogen noget til aktiemarkedet, og du har været med i så mange år. Når du tænker tilbage på hele din karriere, hele dit liv, hvad har så været den værste investering, du nogensinde har foretaget eller har givet et råd om? En værste investering ligger faktisk over i det unoterede. Jeg har lavet nogle rigtig dumme investeringer i gamingindustrien. Og hvis vi skal krabbe os tilbage til Københavns Fondsbørs, jamen, så handler det vel lidt om Astralis. Det er jo ikke nogen katastrofe, den kan nå at komme igen. Jeg købte den ikke på børsnoteringen lige efter, men det er klart med covid og det ene og det andet, så har den aktie ikke udviklet sig, som man havde håbet på. Men den kan jo nå at rette sig, men det er en af de slemme i privaten, kan man sige. Okay. Og så lad os få din absolut bedste investering nogensinde. Ja, den bedste, den er sjov, ikke? Og sådan er det jo altid med vinderne. Men den handler om, at jeg er på et hotel, en hotelbar oppe i Etzel mellem Aberdeen og Edinburgh, og så skal jeg bestille min sædvanlige gin tonic der før maden, og jeg drikker altid blueberry gin, og så lige inden at bartenderen skal til at putte i for sådan en slange for baren, så er der en fyr, der hedder Tony, der stikker hovedet frem og siger, Nina, det der, det skal du ikke, og vi er tilbage i 2015. Du skal tage en Fever Tree tonic. Og det gjorde jeg så, og derefter så kommer vi selvfølgelig til at snakke lidt om den der tonicvand, som jo er 2/3 af en gin tonic, og jeg finder så ud af, at den er børsnoteret på The Alternative Investment Market i London, og jeg køber den, og det er 2015, og den går faktisk op de næste par år, fordi den bliver jo kendt, og den bliver jo også kendt herhjemme. Og jeg tjener i hvert fald turen hjem der op til Skotland. Så det står for mig som noget af det altså sjoveste, kan man sige, i virkeligheden. Ikke? Altså du traf en investeringsbeslutning, fordi du smagte en tonic på en bar et eller andet sted i Skotland. Fever Tree Drink. Jeg kender den er fremragende. Du har simpelthen puttet penge i den. Ja, kan du huske, hvor meget har du tjent på det? Ved du det? Ja, den var jo 20-30 gange pengene eller sådan noget. Den kom jo på børsen. Den kom jo på børsen. Der var jeg ikke på. Vel? Jeg fik ideen fra ham lidt senere, men den kom på børsen til 135 pence eller sådan noget. Og så gik den stille og roligt, og så begyndte den at køre op, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den vendte i. Men den kørte lige op i skyerne. Hold da op. Udmærket. Tillykke med det. nu vi har dig, Nina, kan du ikke lige prøve at give os dit sådan overordnet bud på, hvor står vi egentlig henne markedsmæssigt? Altså, det har faktisk været et fremragende aktieår. Altså, vi er oppe med 20%, både Europa, USA og Danmark. Ja, altså, vi har alle sammen, og vi har også professionelt lyst til at lukke bøgerne, ikke? Og så købe nogle treasury, der er linket til, eller en anden form for statsobligation, der er linket til noget inflationsdækning, ikke? Og så lukke øjnene og gemme os under dynen. Problemet er, at det kan vi jo ikke. Vi skal jo investere hele tiden, og det bliver, I har jo sagt det mange gange i jeres glimrende udsendelse, det bliver et voldsomt efterår, tror jeg, med mange forskellige ting, men så længe renten ligger hernede, så er der ikke noget overhovedet alternativ til aktier. Noget af det, jeg selv sidder og kigger på nu, det er sådan noget som investor og sådan noget, som har fået lidt tæsk, og vi sidder alle sammen og kigger på, at der ikke noget af det, der bare sætter sig en lille smule. Jeg ved udmærket godt også, at folk taler om, at især IT-aktierne vil få tæsk, hvis renten kører op. Og det er jo det, vi sidder og frygter, at vi vågner en dag, og så er renten kørt op. Og altså investor, du tænker på den her store svenske investeringskonglomerat, er det vel? Hvorfor det? Jamen altså, det handler jo om, at du får en kapitalfond for en forholdsvis billig penge. De er jo både en lang række industriselskaber, det er vel nogen 60%, og så har de noget unoteret. Og så har de jo EKT, altså de store EKT, og det er jo gået godt i EKT so far. Ikke? Så man kan sige, at man søger lidt ly, man kommer ind i noget industri, som vel er noget af det, der kommer til at klare sig godt, når verden bliver mere almindelig igen. Så jeg er bekymret, men fortsat positiv på aktien. Det er fremragende, Nina, og så et konkret tip hermed givet videre til lytterne. Nina Movin, du skal have tusind tak, fordi at du var med her i Millionærklubben. God udsendelse. Hej. Tak. Så vidt altså Nina Movin fra Otto Mønsted. Jeg bliver en lille bitte smule starstruck. Jeg synes jo simpelthen, Nina Movin, hun er den sejeste kvinde i den der finansbranche. Og det er hun også, fordi jeg simpelthen blev inspireret af at komme ind i finansbranchen ved at se hende, hvordan hun agerede dengang. Jeg var helt ung og skulle bare have mig et sommerferiejob og blev ansat i Danske Banks handelsafdeling. Der sad hun der, cool kvinde, bare og kørte med de der millioner sammen, i den der gruppe af alene mænd, men hun var så sej. Ja. Altså, hun outshinede dem alle sammen. Og så tænkte jeg, det der, det skal jeg være. Det blev altså ikke helt. Men okay, altså, mindre kan selvfølgelig også gøre det. Hun er en fantastisk dygtig investor, og vi lytter meget gerne til hende. Simon, vi skal måske også lige huske at nævne for lytterne, at den her indsamling, den løber jo altså, den slutter ikke lige her, når vi slutter. Den fortsætter helt frem til 1. september, sådan så alle jer, der er altså fanger af programmet her på podcast, I kan stadigvæk nå at være med, så I skal bare endelig gå ind og smide penge afsted, hvis I har lyst til at støtte en god sag. Det er altså Røde Kors og Millionærklubben og Juramester, der samler ind til Afghanistan. Hvad var nummeret? 53 49 44, så kan man altså hjælpe lidt, hvis man nu sidder og har haft et godt afkast i 2021, så kan det være, at man måske lige kan tænke, ah, jeg kunne da godt lige tage toppen af det og smide penge afsted til folk, der har brug for noget lidt mere, end jeg måske har brug for dem. Smid dem gerne afsted, altså på 53 49 44 på MobilePay, og så del historien, hvis du har lyst, med os på Facebook eller på SMS. Ja, Simon, vi står jo også her og taler om hver eneste dag, om renterne skal op og renterne skal ned, og om aktierne, der er mere at komme efter, og tiner mig her og der. Alt det andet, som vi jo beskæftiger os med. I dag der løber der jo altså også et spændende møde afsted i Jackson Hole. Det er så godt nok virtuelt den her gang. Men alverdens centralbankchefer og topfolk inden for den her verden, de skal jo altså mødes der. Og Jerome Powell, som er chef for den amerikanske centralbank, han skal tale i dag. Jeg tror, det er kl. 16 dansk tid. Får vi sådan en ventemarked, tror du, indtil da, eller hvad? Ja, det har vi jo faktisk. Mm-hmm. Altså, det synes jeg, vi har haft det de sidste par dage. Der er ikke, sådan, der er ikke de store dønninger på markedet i øjeblikket. Alle ser frem til Jackson Hole. Det er jo sådan et slaraffenland for alle, der interesserer sig for pengepolitik. Og det er bare sådan, pengepolitik, renter, obligationsopkøb, det har været det absolut vigtigste på markedet i de seneste måske 15-20 år. Altså det er den amerikanske centralbank, der bestemmer, hvilke sektorer, der går op og ned, og det styrer de jo fuldstændig, fordi det handler jo, altså renten er ankeret for al prissætning, om det så er aktier, eller ejendom, eller bitcoins, eller hvad det nu er, det er jo renten. Så der er enormt meget fokus på Jackson Hole. Ja, altså, jeg ved bare, det er faktisk lang tid siden, at det er mange år siden, at der har været sådan store nyheder fra Jackson Hole. Så det er sådan en ting, at markedet er altid meget nervøst op til, lige tager en puster, og så sker der faktisk ikke rigtig noget, fordi det er mere sådan et sted, hvor sådan nyere økonomisk forskning inden for pengepolitik bliver fremlagt. Der bliver lavet en masse working papers. Centralbankcheferne diskuterer og taler, og jeg ved også, at der bliver talt i korridorerne selvfølgelig. Ikke fordi de sidder og nødvendigvis koordinerer, men det har de jo sådan set gjort tidligere i forhold til, at der var finanskrise og den slags. Men altså, det ville være en kæmpe nyhed, hvis der rent faktisk kommer nogle konkrete meldinger om tapering. Altså det her med, hvornår skal centralbanken begynde at bremse de der opkøb. Altså det er, 120 milliarder dollar hver eneste måned, som bliver købt op på det amerikanske obligationsmarked. ECB gør sådan det samme i eurozonen. Så, det gør de. Yeah. Og Simon, du sidder jo nu som chefredaktør op på Euroinvestor og har været i nyhedsbranchen i ganske lang tid. Men du er jo altså oprindeligt uddannet økonom, så du ved faktisk en hel del om den slags. Det er absolut ingen garanti. Okay, men ikke desto mindre. Vi kommer til selvfølgelig at holde øje med Jackson Hole også her i Millionærklubben og samle op, hvis der kommer noget spændende derud. Altså, der er jo allerede et par sådan udmeldinger. Jeg ved ikke, hvor spændende det er, men der er jo i hvert fald nogle af de her Fed-folk, som render rundt og siger. Esther George så jeg var ude. Hun er Fed-præsident i Kansas City. Hun var ude og sige, kom nu i gang med det der tapering. Mm. Det går simpelthen for langsomt. Vi skal sådan stille og roligt se og få det rullet i gang, ikke? Og selvom at Delta driller og alt det der andet, og der er kommet nøgletal ud, som viser, at der er måske ikke helt så meget gang i økonomien. Det svinger sådan lidt frem og tilbage. Ikke? James Bullard, som er chef i St. Louis for Fed, han var altså også ud at sige, at han ønsker, at tapering skal være afsluttet i Q1 2022. Altså, det er jo nærmest lige om lidt. Lyder det realistisk, Simon? Ja, altså om det bliver den ene eller anden, det er jo et spørgsmål om nogle få måneder. Mm. Der har altid været de her altså, høge og duer i den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité. Det er jo sådan et lidt sjovt system, hvor der faktisk er 12 centralbanker, som er samlet. Og Jerome Powell, han er så formand for den pengepolitiske komité, så det er ham, vi kalder centralbankchefen. Der er altid forskellige vurderinger, og der er jo ikke nogen af dem, som siger, at vi skal blive ved i al evighed. Så det er jo kun et spørgsmål om, hvornår det kommer til at ske. Altså, hvornår vurderer de kollektivt, samlet set, og alle er enige, at nu er amerikansk økonomi i så bulrende topform, at den er bæredygtig, at vi behøver ikke at sende trykte milliarder ud hver eneste måned. Simon, vi har smidt en linje afsted til Røde Kors. Yeah. Den tager du. Jeg kan byde velkommen til Bjarke Skåning. Er du med os? Ja, godmorgen. Godmorgen. Bjarke, du har titel af at være Head of Disaster i Røde Kors. Katastrofechef, det var ikke så lidt. Jeg skal egentlig bare høre dig om to ting. Allerførst, den helt aktuelle situation i Afghanistan. Altså, hvad er det egentlig, der er behov for, når man ser på behovet for nødhjælp? Hvad er det konkret? Ja, man kan sige, at situationen, specielt i Kabul, er jo er kritisk. Folk er nervøse og bange og søger hen mod et sted, hvor man kan være sikker. Hvis det overhovedet findes lige nu i Kabul. Derudover så er der også på grund af det terrorangreb i går en kritisk situation omkring hele sundhedssystemet. Altså det er helt klart, at der er ikke den kapacitet, der har været tidligere, fordi Vesten har trukket sig, at læger og sygeplejersker også har forladt klinikker og hospitaler, og derfor så mangler der simpelthen arbejdskraft, der mangler medicin, der mangler folk, som har erfaring med at kooperere folk med skader, men også det almindelige sundhedssystem er ved at falde fra hinanden. Så hvis man donerer et beløb til Røde Kors nu i dag, hvad går de penge så til? Jamen, de går blandt andet til medicin. Vi havde en konvoj med medicin, der kom ind til Kandahar i går. Vi forsøger og selvfølgelig at fortsætte det arbejde, vi hele tiden har gjort, nemlig at behandle mere end 100.000 afghanere på vores klinikker og hospitaler om måneden. Og det håber vi selvfølgelig, vi kan blive ved med. Vi bliver i hvert fald. Røde Kors er jo skabt ud af en situation, hvor vi bliver, når der er krig. Og det er klart, at det er også det, vi vil gøre i Afghanistan. Og derfor så bliver vi med at levere både sundhedsydelser, beskyttelse til folk, sikre, at folk kan få genopbygget deres hjem, efter at det måske er blevet nødlagt af krigen. Bjarke Skåning, du skal have tusind tak for den opdatering. Velkommen. Så vidt altså Bjarke Skåning, der er katastrofechef hos Røde Kors, og den, jeg vil lige vil sige, glade modtager, og de penge, som vi altså samler ind, de går selvfølgelig til Afghanistan. Det er ikke Bjarke, der sidder og skummer den fløde alene. Han er god til at dele dem ud selvfølgelig der, hvor at der er behov for det. Ja? Jeg tænkte, skal vi lige tage en midtvejsstatus? Nej, det er jo ikke midtvejs, men altså... Automønstedfonden 30.000 kroner. Mm. Og så har jeg bare lige fået en melding fra Røde Kors. De sidder nemlig og kan se, hvor mange penge, der er ind på den MobilePay-nummer. MobilePay-nummer, som er 53 49 44. Og so far 6.647 kroner. Sådan. Så de private investorer er lige lidt bagud. Men vi kører til 1. september. Jeg kan mærke det. Ja, yes, ja, så gør vi boet op. Præcis. De skal lige også have lov til at få testet nummeret, og så skal de lige høre det igen. Og alt sådan noget, Simon. Jeg er sikker på, at vi skal nok, vi skal nok få mainstream til også at give dem gas derovre. Simon, måske skal vi også lige tage en tur omkring markedet, for det er jo millionærklubben. Ja, det er det vigtigste. Og altså, det handler simpelthen også om aktier og investeringer. Det gør det også i dag, selvom vi samler penge ind til Røde Kors og Afghanistan. Det ser Jeg får lyst til at sige, at det ser en lille bitte smule surt ud, men det er måske ikke så underligt, Simon, efter nogle dage, hvor det altså har kørt på himmelflugter, hvor der har været gang i de amerikanske markeder, så er det måske meget normalt, at man sådan lige tager toppen af, og der sidder nogen, og måske lige skal have lidt afkast hjem på bogen. Og så er der selvfølgelig også den her usikkerhedssituation, og de desværre terrorangreb, der ramte Afghanistan i går, som måske kan være med til at få nogen til at blive lidt bekymret. Hvad tænker du? Jamen, det tror jeg faktisk ikke. Mm. Altså forløbet har konflikten i Afghanistan jo ikke haft noget som helst med markederne at gøre. Nej. Altså, vi gør jo det her, fordi at jeg synes, det har noget med ordentlighed og anstændighed at gøre. Fordi jeg taler også om det i går, at det finansielle marked er noget af det smukkeste, ordentligt, tolerante i hele verden. Og nu griner du af mig igen. Men det mener jeg faktisk af et ærligt hjerte. Men markedet lige nu... Altså, vi kan da bare lige starte med det danske aktie, som åbner her i et lille minus. Og det er Vestas og Bavarian AP Møller, som falder mest. Altså Vestas er nede med 1,9%. Og så er det Royal Unibrew, Tryg og Netcompany, som er de tre mest stigende. Men altså små bevægelser. Det er den her opvarmning til det store pengepolitiske topmøde. Og altså, hvis vi lige tager Vestas og de her mest, altså de højt prissatte aktier, det er jo sådan nogle, der er meget rentefølsomme. Altså jo højere prissætningen er på en aktie, jo dyrere den er, jo mere følsom er den jo for rentestigninger. Og vi har jo set sådan lidt sjov bevægelse på renterne. Jeg taler meget om renterne, men det er fordi, det er altså ankret for aktiepriserne. Mm. Sådan er det bare. Altså hvor vi jo lagde ud med stigende renter, altså inflationen har været det store tema, så begynder renterne at stige, men her i løbet af de seneste måneder, altså i løbet af sommeren, da renterne kunne hjælpe med, begyndte at falde igen. Så vi har jo en situation, hvor der er, altså inflationen den stiger, og renterne falder, gud hjælp mig. Sådan plejer det i gåseøjne ikke at være. Men altså lige de sidste par dage har det været sådan, at renterne sådan set er begyndt at tække lidt op igen, og så får vi den her situation, at de dyre aktier, de lider nød, fordi det handler sådan set om den måde, man værdiansætter aktier på. Altså, der er jo et regnestykke, man skal jo ind i Excel-arket, og så putter man renten ind for at finde ud af, hvad er den fair pris på den her aktie. Jo højere renten er, jo lavere skal selskabets værdi være. Ja, sådan er det jo i hvert fald i TV. Nej, hvad sagde jeg? Jo lavere renten er. Jo lavere renten er, jo højere skal selskabet. Yes, vi skal lige få det rigtigt ud her. Men Simon, sådan er det i hvert fald i teorien, men altså, som du siger, så har vi altså også set noget dekobling af de der elementer her hen over sommeren, og vi ser jo altså også, altså jeg ved ikke om futuresmarkedet ser jo altså ikke ud til at indregne sådan gigantisk meget høje renter, når man kigger ligesom på, hvordan at de handler. Og vi er jo også... Altså kigger tilbage i en tid, hvor Fed jo har prøvet at sætte renten op tidligere. Fra 15 til 18, der var de altså i gang med at få renten op. Så kom den op i, var det sådan noget 2,25 niveau eller et eller andet, og så gik det galt igen, og så måtte de sætte den renten ned igen. Og så, altså, jeg ved ikke, om det er sådan tilliden, der ligesom har fået et knæk eller et eller andet, eller hvad sker der derude? Jamen, der er ligesom, altså hvis man tolker det som markedet mod Fed, så siger Fed jo, den amerikanske centralbank, den siger, ja, der kommer inflation. Ja, der kommer høj inflation. Men den er midlertidig. Altså, den inflation, den skyldes helt naturlige årsager, udbud, efterspørgsel, hele verden genåbner, staterne bruger penge, altså der er ekspansiv, gavmild finanspolitik, og det betyder, at der er enormt høj efterspørgsel. Producenterne kan så ikke følge med, og der er de her forsyningslinjer, der er nogle komponenter, der mangler, chip blandt andet, som vi hører meget om råvarer, fordi der er så meget efterspørgsel fra forbrugere over hele verden. Og det giver selvfølgelig højere priser, men sådan skal det jo være. Det er udbud efterspørgsel. Det er det, som Fed siger, at vi har fuldstændig styr på det. Og så er der den anden lejr, som mange i markedet har købt ind på, især i løbet af foråret, store dele af 2021, det her med, nej, det er centralbanken. Det er jo jer, der trykker pengene, og så bliver penge, altså når der kommer... altså penge over udbud, ja, så mister penge jo deres værdi stille og roligt. Det er derfor, inflationen stiger. Og hvis man tror på, hvis man er i den lejr, som mener, at inflationen den er permanent, og den er skabt af centralbankpenge, ja, så siger man, så skal man jo have sådan noget value-aktier, altså virksomheder, som tjener penge i dag. Og hvis man følger Fed, altså ro på, renten det kommer ned, inflationen det er bare midlertidigt, jamen, så er det vækstaktier. Det er i hvert fald den måde, som man har kunnet læse markedet, i de seneste 12 måneder efterhånden. Simon, jeg ved ikke, om du selv er investor. Det tænker jeg, at du sikkert er. Man kan jeg er bare sådan en kedelig en, der har fonde. Fonde. Men på en eller anden måde, så skal du alligevel også forholde dig til de her to lejer. Hvad hælder du mest til? Jamen, jeg er old school, så jeg kan godt lide, at virksomheder tjener penge. Mm. Og så må man jo acceptere, at der er perioder, hvor, altså lad os bare sige 2020, hvor virksomheder, som absolut ikke tjener penge, virksomheder har underskud, de mest vilde vækstaktier, det var de mest populære virksomheder på aktiemarkedet. Men altså, fred være med det, jeg tror aldrig, at penge på bundlinjen, det nogensinde bliver upopulært på den lange bane. Okay. Thomas, han har skrevet ind på sms'en. Han har et spørgsmål her til os i studiet. Han spørger, gælder det ikke om at komme ud af markedet, inden de begynder at melde noget ud om tapering, altså inden den amerikanske centralbank begynder at tale om, at nu er de lige præcis klar til at rulle opkøbsprogrammet tilbage? Simon? Ja, jeg vil aldrig gå ud af markedet. Aktier. Husk, man bliver ikke lykkelig af at have mange penge, man bliver lykkelig af at have mange aktier. Hvad siger du det? Det er forstået på den måde, at man kan jo ikke, altså der er jo ingen, der ved, hvad der foregår med olieprisen, råvareprisen, og hvad de tænker, altså hvad ved Jerome Powell og centralbankerne. Vi ved bare historisk, slap af, aktier, det er godt, fordi man investerer i mennesker, teknologier, virksomheder, folk, der går på arbejde hver eneste dag. Man bliver jo medejer. Mm. Så hvis man tror, at verden falder sammen, så skal man gå ud af markedet. Men lad os så have nogle aktier. Det er fremragende. Det bliver godt. Og jeg ved godt, at markedet kan falde 20% i næste uge. Det er ikke det, jeg taler om. Det er bare i orden. Simon, vi skal videre til den næste bidragsyder her i programmet. Jeppe Christiansen, god morgen og velkommen til dig. Jo, tak. Administrerende direktør. Måske lidt højere, det er lidt svært at høre. Nå for søren, jamen det håber jeg, at min tekniker kan gøre noget ved. Jeppe Christiansen, administrerende direktør i Maj Invest. Du har altså også indvilliget i at give penge til den her gode sag. Hvor mange penge kommer du med? Jeg tænker, vi giver et bidrag på 25.000 her. Sådan, Jeppe. Tak for det. Eller det gør vi. Jamen, hvor er det herligt. 25.000 er hermed skrevet. På listen, Jeppe, vi har også forberedt dig lidt på et par spørgsmål, som vi lige skal omkring, for vi vil også gerne høre dig lidt om dine erfaringer med investeringer igennem de mange år, som du har været i markedet. Sådan den bedste og den dårligste investering, som du har lavet, hvad er det? Ja, altså det var et godt spørgsmål, som det er altid ved at reflektere lidt over, særligt hvad man kan lære og hvor man har trådt forkert, ikke? Og nu er jeg gået lidt tilbage i tiden, fordi jeg havde en investering, hvor jeg tabte alle pengene. Og det var Junkers Industrier, som dengang var en førende virksomhed inden for trækulve. Mm-hmm. På alle måder en fremragende produktionsvirksomhed. Men den blev simpelthen løbet over enden, og det havde jeg ikke spottet, at markedet blev sådan commoditized. Og når man så ligger i et højomkostningsland, så er det svært. Så selvom det var et fremragende produkt og en stærk markedsposition, så endte virksomheden med at gå ned, og jeg tabte mine penge. Men de eksisterer dog stadig, noget, gør de ikke? Junkers Industrier i Køge? Undskyld, en gang til. Jamen, de eksisterer vel stadigvæk i en anden form, Jeppe, er det ikke rigtigt? Altså, jo. Godt være. Ja, godt. Den var helt ned at vende, og så de aktionærer, som jeg var en af, den var børsnoteret, de tabte alle pengene. Hvordan kommer man videre fra sådan en oplevelse så, Jeppe? Jamen, det gør man, fordi man har det, der hedder risikospredning. Så jeg havde jo mange investeringer. 15 investeringer i min portefølje. Så det eneste, der gør, det er at tage ved lære. Og jeg lærte noget om globalisering og også det der med, når produkter bliver commoditized. Så det lærte jeg på den hårde måde, så jeg synes, den type ting har jeg da undgået lige siden. Glimmerne. Hvilket leder mig til måske den bedste investering, det var dengang, jeg købte på et lidt tidligt tidspunkt, købte Google-aktien, som senere kom til Alphabet. Fordi det er jo, det viser sig at være en fantastisk global forretning. Og det var nok mere held end forstand, fordi jeg tror ikke, jeg havde spottet, at de havde den globale styrke, som de viste sig at have, og den position, som vi jo stadigvæk har, og i dag vel er blandt top 3 mest værdifulde virksomheder i verden. Der kan man sige, der lærte jeg på den gode måde noget om hvor hurtigt det går, hvor lønsomt det er, hvis man har en global platform og kan rulle den ud i hele verden. Men Jeppe Christiansen, dermed så lyder det også om, du anerkender, at der er jo selvfølgelig også et element af held ind i den her verden, som vi beskæftiger os med. Det kan godt være, at man har forstanden, og det har du om nogen i hvert fald i den her verden. Men altså det der med, at man også sådan er heldig lige pludselig at ramme en eller anden timing, som du så var. Hvor meget fylder det? Jamen det fylder jo mere, end man har lyst til at erkende. Men der er jo den der gamle saying om, at hvis man er heldig rigtig mange gange, så er det måske ikke kun held. Og det er jo noget med, at hvis man arbejder hårdt og ihærdigt og husker risikospredning og er grundig i analysen, så ender det nok med at gå meget godt. Men altså, vi ved jo også om investering, at på børsen er konkurrencen er hård, og det meste er allerede i priserne. Så det er jo ikke så nemt at finde de her gode aktier. Og så rent statistisk kan man sige, at det tager 7-8 år at finde ud af, om det er held eller dygtighed, når man klarer sig godt på aktiemarkedet. Mm. Og det er derfor, man skal have en track record, der er mindst 7 år, før man rigtig ved, om det er dygtighed. Så investering er en af de få brancher, hvor man faktisk nok bliver lidt bedre med årene. Mm. Selvfølgelig har det en grænse, men I kan jo se, Warren Buffett og hans højhånd, Charlie Munger, de er begge to omkring 90 år og still going strong. Så det har noget at gøre med, at erfaring og det, vi kalder mønstergenkendelse og lidt ydmyghed omkring egne evner, det er nogle af de vigtige ingredienser. Og derfor er det jo meget godt at stille sig et par spørgsmål, hvad er den bedste og hvad er den dårligste investering, fordi det giver anledning til, at man reflekterer lidt over det på en sund måde. Ja, ja, Jeppe Christiansen, der er lang tid til, du når den alder trods alt, men vi håber, du bliver ved så længe også. Jeg kan se, at du er på vej ud på din turné, der handler om The Big Picture, som I lancerer hvert år for jeres kunder i My Invest. Og altså, jeg plejer at være så heldig også at få besøg af dig her i studiet til sådan en snak. Jeg håber virkelig, du også har tid til at komme i år. Jamen, det kan vi godt snakke om. Glimrende. Vi finder ud af noget. Tusind tak, Jeppe. Ja, tak for det, Jeppe. Helt i orden. Vil have en god dag. I lige måde. Så vidt er altså Jeppe Christiansen, der er administrerende direktør i My Invest. Simon, jeg synes, at både Jeppe og Nina har sådan fat i et eller andet, der handler om det her med, at man skal måske også nogle gange sådan, hvad skal man sige, gribe fat i noget af det, hvor man altså bliver inspireret fra en eller anden ukendt side. Ikke? Altså Nina med hendes Fever Tree Gin og ja, Tonic. Det er sjovt, ikke? Altså, det her med, at jeg tænker, at vi alle sammen har en eller anden edge, en eller anden viden, en eller anden faglighed, som man kan jo starte med at kigge på, når man skal finde ud af, hvad man vil investere i. Måske er man selv i medicinalbranchen, eller måske arbejder man med skolebørn og opdager et eller andet særligt i den forbindelse. Altså, man kan jo gribe fat alle steder. Er det ikke en okay måde at komme i gang? Jo, det er jo fuldstændig. Det er fuldstændig rigtigt set, Bodil. Altså, nu nævnte jeg præsenten jo selv, Warren Buffett, og hans kongstanke har jo alle dage været, at han skal kunne forstå forretningen. Altså, han skal kunne forstå den virksomhed, og altså forretningsmodellen, hvad er det egentlig, den virksomhed tjener penge på? Mm. Og det, altså det lyder så simpelt, fordi altså, tag sådan noget som Coca-Cola. Ja, jeg er bare som eksempel, det er jo også Warren Buffett's store investering, way back. De laver sodavand, men gør de egentlig det? Fordi det gør Harbo jo også, og Carlsberg laver også sodavand, og der er super mange sodavandsproducenter. Så hvad er det lige med Coca-Cola? Og jeg hørte den her historie, jeg kan ikke huske, hvem der fortalte mig det, men Coca-Cola laver ikke sodavand. Coca-Cola, de sælger følelsen af, når man er rigtig tørstig, så tænker man på en iskold Coca-Cola. Altså, om man så ligger på stranden en varm sommerdag, og du ved, at bliver dehydreret, fordi at sveden den pibler ned, eller man kan have, det er jo fader, det kan være, man har været i byen, ud at feste, og have grove tømmermænd, og så vågner man op der lørdag morgen, og har lyst til en Coca-Cola. Det er det, som er forretningsmodellen i Coca-Cola. Altså, at de har været så gode gennem 100 år at lave marketing, at når vi er tørstige, så tænker vi på Coca-Cola. Mm. Så de laver ikke sodavand. Og det er lidt den der tanke om, men altså tilbage til det, du siger. Altså jo, det man ved noget om, det er jo et super godt sted at starte, fordi så har man den der vidensfordel. Og hvis ikke man ved noget om det, altså hvis ikke man føler sig komfortabel, så køb nogle fonde. Altså køb nogle ETF'er, så får du adgang til altså den vildeste risikospredning for ingen penge. Men altså, den der Coca-Cola, Simon, det får mig til at tænke på, skal man så bare investere ind i de selskaber, der er gode, har en god marketingafdeling, en god PR-strategi? Nej, men altså, nej, fordi så, hvis man er læge, og altså, du ved, jeg har jo ikke en jordisk chance for at sætte mig ind i, i hvad der ligger i pipelinen ude i Bagsvær, altså ude hos Novo Nordisk. Altså, det er jo simpelthen så kompliceret. De bruger jo milliarder af kroner på forskning. Altså, deres udviklingsafdeling, den er gigantisk, og hvis man skulle sidde og vurdere de der fase 3-forsøg, og hvad der kan komme på markedet, hvornår, og så videre, det er fuldstændig, det er umuligt for lægen, men man kan da følge regnskabet, man kan jo se, okay, det er en god forretning, det har det været de sidste 20 år, men ikke det fortsætter, who knows, men det er den risiko, man løber som investor. Sådan er det, og det er jo altså også den risiko, man bliver betalt for, kan man sige, hvis man hopper i aktiemarkedet. Lige nu, der har jeg fået Morten Springborg med på telefonen. Godmorgen, og velkommen til, Morten. Godmorgen, Bodil og Simon. Tema-specialist hos Sea Worldwide. Morten, I har også været gode at sige, at I gerne vil give penge til den her fine sag, som vi altså samler ind til i dag, Røde Kors, der hjælper Afghanistan. Hvor mange penge har du med til os? Jamen, vi har faktisk sådan en lille kasse, hvor vi giver til humanitære nødsituationer, og vi har besluttet at give 30.000 kroner til Afghanistan. Sådan, Morten. Tusind tak. Dem tager vi meget gerne imod at give videre til Røde Kors. Morten, det skal selvfølgelig også handle om det, som vi normalt beskæftiger os med her i Millionærklubben, nemlig aktier og investeringer. Vi skal selvfølgelig også høre dig, hvordan du har klaret dig igennem dine investeringsår sådan helt privat. Jeg går ud fra, at du også, selvom du arbejder i fællet, så investerer du vel også dine egne penge privat, eller hvordan, Morten? Jamen helt klart. Det gør vi alle sammen i Sea Worldwide. Okay. Det er vi tilskyldet til at gøre. Det skærper ens interesse. Det gør det nemlig. Så kan du afsløre for os, hvad har været din dårligste investering igennem årene? Ja, det er jo, også som Jeppe sagde, det er jo en god ting at sætte sig ned og reflektere over. Og jeg har fundet hele to, som jeg vil fortælle jer om, ganske kort. Og grunden til, at jeg tager to, det er, at der er den samme underliggende grund til, hvorfor de gik galt, nemlig politisk risiko. Jeg er nok en af de eneste danskere, som nogensinde har formået at tage penge på Vestas. Det er godt gået, Morten. Ja, det er godt gået, ja. For cirka 20 år siden, der var en hel masse uro omkring støtteordninger i USA. Der solgte jeg på bunden, hvor jeg skulle have købt. Og den anden investering, jeg vil fortælle om, det er en lidt anden, meget anden industri. Det er nemlig ressourceindustrien, hvor jeg for nogle år siden havde en investering i et kanadisk listet selskab, som har guld- og sølvminer i Latinamerika. Selskabet hedder Tahoe Resources, og havde, hvad der var, udsigt til at blive verdens største sølvmine i Guatemala. Og der havde jeg ikke gjort min due diligence ordentligt, og ikke forstået, skal sige, det politiske risiko i det projekt, fordi selskabet havde ikke fået lokalbefolkningen på sin side, og minen blev barrikaderet og efterfølgende lukket af myndighederne. Og det var så stor en forandring for Tahoe Resources, at aktiekursen den kollapsede, og efterfølgende blev selskabet så overtaget af Pan American Silver, men minen er stadigvæk ikke kommet op. Og hvad skal vi sige, min lære af det her, det er jo, at man skal passe rigtig, rigtig meget på med at være investeret i selskaber, som ikke nødvendigvis selv er i stand til at bestemme deres egen fremtid, men at fremtiden ligger i hænderne på politikere, for eksempel. Mm. Det er en lære for mig og for som selskab, at det er meget, meget vigtigt. Jeg tror, det er også vigtigt i forhold til den her energitransition, vi står overfor, at den er jo i bund og grund utroligt positiv for råvaremarkederne. Altså alle ved, at vi kommer til at bruge måske dobbelt så meget kobber i årene fremover. Det er bare meget, meget, meget sværere at lave koblingen til, hvad for nogle selskaber skal man så investere i, fordi man lægger sig altså fuldstændig åben for en politisk voldtægt som investor. Vi har bare set, hvad der er sket senest i Chile, hvor man har ændret beskatningsvilkårene for mine selskaberne der. Så selvom man kan godt se et positivt scenarie og en positiv trend, som gavner råvaremarkederne, men det er meget, meget svært at finde noget, som vi ikke har en meget, meget stor politisk risiko. Ja, bestemt. Men Morten, du lærer altså af dine erfaringer, men der skulle dog to eksempler til, før du virkelig har lært, det kunne jeg høre. Ja, jeg er meget tyk hud. Til gengæld så ved jeg også, at du har haft nogle gode investeringer. Ja, det håber jeg virkelig. Morten, hvad har været din bedste investering? Jamen altså, det er jo den her kombination af at prøve at finde compounder-aktier, og så en erkendelse af, at den måde, man får afkast på, det er ikke at time markedet, men din tid i markedet. Mm-hmm. Og den aktie, som jeg vil fortælle jer om, det er en aktie fra Indien, der hedder HDFC Bank. Som, ser du HD? Det er købt tilbage i HDFC Bank. HDFC, ja. Og den blev købt for 15-16 år siden. Og den er i min portefølje, og den er i vores selskabsportefølje, der hvor den kan komme ind. Og det er en investering, som har givet 2.900% afkast, eller annualiseret 22% i hårde danske kroner. Og det er også vigtigt at sige, det der med, når man investerer i emerging markets, så skal man altså også lige passe på, at der er en valutakomponent. Så hvis man regnede afkastet ud i indiske rupi, så ville afkastet være meget højere. Men det er jo ikke så relevant for en dansk investor. Og grunden til, at jeg også fremadrettet synes, at det er et meget spændende selskab, det er jo, at den historie, grunden til, at vi gik ind i selskabet der for 15 år siden, den er der stadigvæk. Og det er et spørgsmål om en ung befolkning, som har en fornuftig økonomisk udvikling. Det er urbaniseringstrend i Indien, hvor folk flytter fra landet til byerne. Og det er først og fremmest det, vi kalder en penetrationshistorie, hvor at finansielle tjenesteydelser i Indien er meget, meget lavt udrullet. Da vi købte HDFC, så var antallet af realkreditlån i økonomien 2% af BNP, og i dag er den 10%. Danmark ligger vel lige omkring de 100. Ikke at Indien skal til danske niveauer, men Indien skal i hvert fald have flere realkreditlån og mange, mange flere generelle lån. Og der er en privat bank, som HDFC meget, meget stærkt stillet over for i hvert fald historisk en banksektor, som har været domineret af nogle sløve statsbanker. Så Morten Springborg, det du siger, det er altså også, at selv når noget er steget så meget, så rebalancerer du ikke, eller hvordan skal jeg forstå det? Fordi jeg tænker, der vil være mange af vores lyttere, og vi plejer faktisk tit at stå og tale om det her i Millionærklubben, at så kan man da sådan tage lidt af toppen af, så man har det sådan hjemme i hånden, i stedet for det svæver rundt deroppe på taget. Hvad gør du? Altså så længe jeg har så længe jeg er overbevist om, at de næste 5 år ser lys ud for selskabet, så gør jeg ikke noget. Mm. Du kan også sige, hvis altså der findes jo folk, som har tjent rigtig, rigtig mange penge på Apple eller på Google for den sags skyld, og det var de ikke blevet rige på, hvis de havde solgt ud løbende. Så det er også at holde fast i sine vinder og lade hesten løbe, med så må sige. Mm. Så det var også lige et godt råd at få med sådan rent strategisk. Morten, så sidder du og kigger på temaer ude hos Sea Worldwide, og du er meget god til at komme og fortælle os om det herinde i Millionærklubben også. Det er vi meget glade for det er altid super spændende at besøge af dig. Hvis du bare sådan lige nu skal pege på, hvad det væsentligste tema er derude, hvad er så det? Der er mange. Vi kigger på omkring 40 forskellige, som... Og vi er vel eksponeret til 18-19-20 af dem i vores porteføljer. Men hvis jeg skal hen, altså for os, så er det sådan noget som semikonduktorer og acceleration af Moore's Law, som er meget vigtigt. Det er sådan noget som cloud computing. Det er emerging market consumer. Og så i stigende grad vil jeg sige payments. Der sker så utrolig meget på payments-området. Ikke bare, altså vi har en meget stor investering i Visa for eksempel, men der sker utrolig mange ting omkring også det her, rail, som Visa har. Og der kan vi tale alt omkring cryptos, vi kan tale stablecoins, vi kan tale smarte kontrakter. Det er ting, som kommer til at forandre vores verden over de næste 5-10 år, som man er nødt til at have en holdning til. Super spændende, Morten. Kom ind og udfold det. Simon, du har et spørgsmål? Jamen, jeg har lige et spørgsmål. Hej Morten, det er Simon her. Hej Simon. Jeg vender lige tilbage til din fiasko. Du ved, jeg er sådan nederen en. Nej, det var fordi, du talte det der med at det var... Jeg har trædet rundt i det. Ja, præcis. Nej, at det, er, at det var nogle politiske beslutninger, som du selv siger, det er jo sindssygt svært at regne ud. Hvad der vil foregå politisk. Men så tænkte jeg på, der er jo selskaber som... altså medicinalsektoren, Novo Nordisk, det kan også være Medico, altså William Demant. Normalt så taler vi om, at Novo Nordisks kunder, det er jo folk, der har diabetes. Men dem, der køber medicinen, det er jo sundhedsvæsener, stater over hele verden. Og prispres, det er jo det, vi skal frem til. Altså kan der ikke være nogle politiske beslutninger, altså en risiko, som jo også er meget svært at have med at gøre? Jo, og derfor er det også vigtigt, at du laver din selskabsanalyse grundigt. Og inden for det her område, så skal du overbevise dig selv om, at det selskab, som man kigger på, rent faktisk har en netto bidrag til samfundet. Altså sådan noget som for eksempel Novo Nordisks seneste produkt, Wegovy, som nu går gangbusters i USA. Der er jo folk, som har været ud. Altså det koster omkring $15,000 om året at tage Wegovy, som er det her fedme præparat. Men der er, hvad hedder det, sundhedsøkonomer, som siger, at samfundsomkostningerne ved fedme er omkring $45,000. Ikke? Så Wegovy har faktisk en netto meget, meget gunstig samfundsøkonomisk indvirkning. Og det er det, du i sidste instans er nødt til at vurdere, når du kigger på farmaceutiske selskaber. Du skal ikke investere i farmaceutiske selskaber, som ikke har et produkt, som bidrager til en bedre sundhedsøkonomi for samfundet. Mm. Morgen Springborg, det er simpelthen altid en fornøjelse at have dig med i udsendelsen. Jeg håber, du snart kommer på besøg her igen, så kan vi folde alle debatterne meget mere ud. Lige nu, der ser vi stor, kæmpe tak for de penge, som I har givet til os. Det vil jeg glæde mig til. Hej. Hej. Så vidt altså Morten Springborg fra Sea Worldwide. Han er temaspecialist derovre, og derfor er altså altid god for en masse fede historier om, hvad der foregår derude i aktiemarkedet, hvordan verden den udvikler sig. Han havde altså et par elementer, som jeg tænker, vi skal måske lige samle op på. Blandt andet så snakker han om compounder-aktier, Simon. Det skal vi lige omkring, for det er ikke sikkert, at alle lige ved, hvad det er. Men det er jo altså, når man ligesom køber op i nogle aktier, og så er det den her renters-rente-effekt. Lige præcis. Hvis man måske, det er renters-rente. Hvis man vil være heldig at få noget udbytte, og så lader man dem ligge, og så bliver de mere og mere værd. Ja. Og det er jo lige præcis det handler om. Det kan godt være, at vi står og snakker om på daglig basis. Skal man købe det ene, og skal man sælge det andet? Men i virkeligheden handler det om at blive i aktiemarkedet i rigtig lang tid. Ja, og apropos, nu taler jeg om Coca-Cola, men Coca-Cola er jo et selskab, som i 50 år i træk, hvert eneste år, har hævet udbyttet per aktie en lille bitte smule. Og du ved, så er det jo det der med, at man aner jo ikke, hvad der foregår med kursen, men når man ser en virksomhed, som hæver udbyttet, altså per aktie, det er fuldstændig fantastisk. Altså der kan man da tale om renters rente og lige lidt ekstra. Men om det afspiller sig i kursen, det er jo helt random. Det må vi bare. Der er nogle gode bidder derude, man kan være. Ja, præcis. Henrik Frank, god morgen og velkommen til dig. Godmorgen. Investeringsdirektør og partner i Formuepleje, og vi har ringet til dig, fordi du også er en af de fantastisk gavmilde mennesker, som har lovet at give penge til vores indsamling her i dag. Hvor mange penge har du med til os? Vi har givet 50.000. Wow! Det er fremragende. Henrik, det er fantastisk at smide så mange penge på bordet. Det er vi super glade for. Røde Kors er super glade for det, ikke? Altså, vi er også glade for at kunne give dem videre. Henrik, vi snakker om gode og dårlige erfaringer med investering igennem livet. Jeg tænker, du har også været i branchen i rigtig mange år. Har du selv gjort dig nogle sådan særligt gode eller særligt dårlige erfaringer med investering? Jamen, selvfølgelig har jeg det. Både private investeringer, men særligt, det er jo klart, når man har været i det her i plus 30 år, så har man da lavet en masse gode investeringer, men man har selvfølgelig også lavet nogle mindre gode investeringer. Sådan er det jo. Selvfølgelig er det. Så hvad har været, lad os bare starte med den dårlige, så er den ligesom ud af verden. Hvad har været din dårligste investering? Min dårligste investering, det tror jeg faktisk er en, jeg lavede i en privat investering, jeg lavede på et tidspunkt, hvor jeg købte en svensk grund, en grund op i Sverige med en vidunderlig udsigt over en dejlig sø, men glemte lige at få styr på, om der var byggetilladelse og den slags ting. Så der må jeg sælge grund med stor tab bagefter. Så det tror jeg faktisk er den dårligste investering, jeg har lavet i både privat og i professionelt. Jamen, altså på en måde meget befriende også at høre, at jeg er dygtige pengefolk også kan lave nogle bryller der. Henrik, hvad så med den bedste? Jamen, den bedste, jeg vil sige, hvis det er faktisk svært at pege på, hvad der er den bedste investering. Jeg vil sige, mit generelle råd, det er, at man skal, og der, hvis man forventer sådan et eller andet svar med en eller anden aktie, man har investeret i, og det er den bedste investering, så er jeg nok ikke den rette, fordi jeg ser på det lidt anderledes. Jeg har jo sådan, at man skal passe ekstremt meget på med, og jeg oplever flere og flere private, der går ud i det her med at forsøge at gå ud og ramme den der enkelte aktie, der stryger mod himlen, som man kan sidde i min klub og fortælle om den. Jeg synes, man skal være rigtig, rigtig varsom med det der. Det lykkes jo for nogen, men det er for rigtig mange, der vil det sjældent lykkes, og hvis det lykkes, jamen, så laver man tilsvarende rigtig mange dårlige investeringer. Så jeg synes jo et eller andet sted hen, at ligesom når jeg skal have lavet noget derhjemme, Og der ringer jeg typisk efter en VVS'er, en murer eller en tømrer og får dem til at lave det, fordi det er de bare bedre til, end jeg er. Og der vil jeg virkelig anbefale, at man passer på med at begive sig ud i sådan noget, fordi det er jo ikke rigtige penge, man leger med. Og det her med at rende ud og forsøge at ramme enkeltlakser, det er ekstremt risikabelt. Og der mener jeg jo, at man skal sørge for, at man har en portefølje, der er sammensat på en måde, som har den rigtige risikostyring af porteføljen, har en rigtig spredning af porteføljen, og man ved, hvad det er, man investerer i, og ved, hvad det, man investerer i, det rent faktisk skal være. Så jeg vil virkelig anbefale, at man passer utrolig meget på med den slags ting. Ja, selvfølgelig. Men Henrik Frank, nu en ting er, at man sidder derude som privat investor, og måske heller ikke har tiden, eller måske ligefrem lysten til at sætte sig meget ind, hvad de enkelte selskaber egentlig går og laver, og følge med og læse regnskaber, og alt det der, som det kræver, hvis man skal være sådan analytiker ind i det her felt. Men altså noget andet er, hvad du som professionel ind i det der felt gør. Kan du godt lide at kaste over enkelte aktier, eller vælger du også at investere i fonde? Ja, jeg investerer aldrig selv i enkelte aktier i privat regi. Og det hænger sammen med dels med det, jeg sagde før, at jeg kan godt lide at se din portfølje her sammen. Jeg har jo også kræv min stilling. Der er det jo også sådan, at det er jo sådan, at der er med god grund, det er ikke fordi, jeg vil beklage over, men vi er jo ikke, når man sidder som investeringsdirektør, som jeg gør, har gjort i efterhånden flere årtier, så er man jo begrænset i, hvad man må investere i. Så vi kan jo ikke sidde og investere i enkeltaktier, for så kan vi jo lidt komme i interessekonflikter med de kunder, vi kasser penge på. Så det gør jeg simpelthen ikke, så jeg investerer kun i investeringsfonde, og jeg investerer jo også kun i dem, som vi selv har i formuepleje. Så på den måde er det nok, har jeg nok en lidt, nogen vil mene, en lidt kedelig portefølje, fordi den består kun af, jeg har ingen enkeltaktier, og det hele er formuepleje. Ja, men nogle gange er det den kedelige portefølje, der løber med det hele til sidst. Simon, vil du sige noget? Du ligner en, der vil sige noget. Nej, men jeg skal bare lige spørge Henrik. Jo, jeg har lige et spørgsmål, Henrik. Hej, det er Simon her. Jeg ved jo, formuepleje har jo nogle meget store fonde, som er gearet, altså hvor man lånefinansierer finansierer til investeringer, så den samlede balance bliver meget stor. Og en af dem, er det ikke Penta, som låner man ikke i den korte ende af rentemarkedet, og så investerer man for eksempel i lidt længerevarende realkreditobligationer? Det er bare fordi, vi taler så meget om inflation og renter og hvad vil den amerikanske centralbank gøre? Hvordan garderer I jer mod, hvis det skulle ske, at renterne her i efteråret, de begynder at suse op, og det vil jo så betyde, at kursen på, det ved alle boligejere, at kursen på ens realkreditobligationer til gengæld falder tilbage. Og det gør jo ondt, hvis man er investor. Hvordan ser I på det her? Ja, det er et super godt spørgsmål, Simon, fordi det er, for det første, så mener vi jo, at renterne skal lidt op. Først og fremmest i USA, lidt mindre i Europa, lidt mindre i Danmark. Og det har vi garderet os ved mod at nedbringe det, der hedder renterisikoen, nedbringe det, der hedder varigheden i obligationsporteføljen, så vi er lidt bedre garderet mod, når de her rentestigninger kommer. Det bliver ikke noget voldsomt, ikke vores forventning i Danmark. Men vi får lidt højere renter over de kommende år, lidt højere obligationsrenter. Det er sådan set vores forventning. Og så det, du siger, det her med, at det kan gøre ondt for danske obligationsrenter, det har det jo allerede gjort i første halvdel af 2021. Hvor vi jo det er jo ikke så meget rentestigninger, der har været, men der har faktisk været en ret kraftig stigning i den mere rente, man får på dansk realkredit, det vi kalder OAS-spændet. Og det har jo faktisk ført til, at de danske realkreditobligationer faktisk lidt nogle ganske store tab. Og det har vi ført også kunne mærke. Det er jo noget, der kommer igen, fordi så får man jo bare en højere rente, en højere løbende rente. Men vi har jo faktisk allerede haft sådan et ret turbulent marked på de danske realkreditobligationer i første halvdel af 2020. Ja, jeg tror, vi har eskaleret os mod rentestigninger og højere inflation. Så er vi færdige med at rende rundt og tale om hende der, Tina Henrik Frank, altså there's no alternative til det gode aktiemarked. Ja, det er slut med det. Ja, det er i hvert fald det, der ligesom er i ånden for øjeblikket, og ligesom er under opsejling, at vi har på vej ind i det her, der hedder tapering, altså hvor man så småt vil begynde at gradvist nedbringe centralbankernes obligationsopkøb. Og formålet med det er jo netop at aflive Tina, nemlig gøre, at renterne kommer op på mere normale niveauer. Man har jo et udtalt ønske om at få inflationen op igen. Det, man har kæmpet med i mange år, at få inflationen op, specielt i Europa. Nu kommer man til at gøre noget mere drastisk og simpelthen for at få inflationen op. Og dermed også få renterne lidt op over tid, som vi snakker om før. Og det formål med det er at aflive Tina, at gøre det obligationer til regler, der er alternativ til aktier. Mm. Henrik Frank, vi slipper dig der. Tusind tak for dit generøse bidrag her til indsamlingen. Det var en fornøjelse at tale med dig. Velbekomme. Så vidt altså Henrik Frank, der er investeringsdirektør og partner i Formuepleje, som jeg altså også havde penge med til os. Det er jo en fornøjelse. Simon, hvordan går det med indsamlingen blandt de private? Er der noget nyt, eller har vi ikke nogen opdatering på det? Jo, det er altid nyt. Nyt. Jo, den private indsamling, den er op på knap 19.000. 800 kroner, så der er sket noget. Og det er altså, nu har jeg lige spurgt Røde Kors her, om der ikke er en opdatering mere. Men 19.800 kroner, det er sådan for cirka et kvarters tid siden. Sådan. Simon, der var faktisk flere ting også i Morten Springborgs snak, som jeg tænkte, vi måske bare lige skulle sådan runde, fordi han talte blandt andet om Moores lov. Og det er noget, som vi også har talt om. Han har været her og forklaret os i Millionærklub for flere år siden. Men det er jo altså super spændende, og det handler jo altså om den her lov, som i hvert fald på et tidspunkt sagde. Jeg tror nok, at der er nogle eksperter, der siger, at den er lidt død. Men anyways, historien var altså, at... Det er for ganske nylig, den er død. Ja, ja. Men altså, at kapaciteten i de her chips, den blev ligesom fordoblet. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor det er ofte. Det er cirka hver 18. måned, altså okay. hvert halvandet år, så bliver en computer dobbelt så hurtig i hjernen, ja. Hvis man skal sådan oversætte den. Ja, og Morten var i Millionærklubben for netop at beskrive det her element, fordi det handler jo altså også om, at vi mennesker tilsyneladende er enormt dårlige til at fatte det her med eksponentiel vækst. Mm. Altså, der er rigtig mange af os, der ligesom ikke kan kapere det i vores hoveder, og det er jo også et mærkeligt fænomen, og det bliver beskrevet blandt andet ved den her fine anekdote om den her mand, der opfandt skakbrættet. Og så gav han det til kejseren et eller andet sted i Japan sikkert, og så sagde kejseren, hvad skal du have for at have opfundet det her fantastiske spil? Og så sagde manden, jeg skal sådan set bare have et riskorn på den første prik, eller det første felt af skakbrættet, og så skal du doble op for hver gang, du springer et felt på skakbrættet, så vi fordobler hele tiden det antal riskorn, som skal ligge. Og kejseren tænkte, det var da en fantastisk lille pris at betale for det, men det viser jo så, at når man når ligesom 64 felter hen, så er det jo enorme mængder ris, og man måtte ligesom sige til manden til sidst, vi kan simpelthen ikke honorere dit ønske. Mm. Altså det her med, at ting bliver fordoblet, det har vi svært ved at forstå, ja. Og måske gør det også svært at forstå nogle gange, for os investorer, at nogle af de her tech-selskaber, de er i stand til at vokse altså vanvittigt, fordi det at de fordobler deres computerkraft. Ja, og altså, der er jo også nogle undersøgelser, som viser, at vi mennesker, vi opfatter verden som værende linær. Mm. Altså, at der er sådan en helt lige linje, at udviklingen bliver bedre og bedre og bedre. Og hvis virkeligheden, den faktisk er, som du siger, eksponentiel, så betyder det jo, at i starten af en eller anden udvikling, altså hvis vi har et nulpunkt og et eller andet koordinatsystem, så i starten, så vil vi mennesker være meget optimistiske. Altså tænk på 90'erne, internettet. Internettet i 95, så begyndte internettet for alvor at bryde igennem, og der var så sindssygt store forventninger. Altså, og det derfor bristede IT-boblen jo i 2000. Fordi det, man sagde i slutningen af 90'erne, det er, at verden vil blive forandret for altid. Mm-hmm. At vi vil kommunikere på internettet, at vi vil shoppe på internettet, at vi vil rende rundt med små computere i hånden. Og, crazy! Og hvor hele vores verden skulle være. Vi vil underholde på internettet, og det vil være i alting. Mm-hmm. Og sagen er bare, så god var teknologien ikke. Altså, computerne var for langsomme, hastigheden var for dårligt. Så de virksomheder, som var hotte under dotcom-boblen der i omkring 2000, de kunne slet ikke levere. Men, altså, vores forstand, menneskets forstand, markedets forstand, var langt foran det, som teknologien kunne. Og nu står vi her 21 år senere, og vi har det hele. Mm. Det blev præcis, som forventningerne foreskrev tilbage i omkring årtusindskiftet. Og det er endnu vildere. Så man kan sige, vi fik jo ret, eller det vil sige, IT-investorer omkring år 2000 fik ret, det blev bare ikke Yahoo eller Netscape, eller hvad der var hot dengang. Det blev Facebook, det blev Google, som slet ikke var børsnoteret i 2000. Det er jo dem, der er løbet med tech-gevinsten. Men sagen er, fremtiden, som vi så den i 2000, den er her. Den er her nu, og den er meget vildere. Så det er, fordi teknologien, den har været eksponentiel. Ja, men det glæder mig, at du siger, at mennesken dengang i år 2000, de havde da ret, investorerne dengang havde ret, fordi det var lige præcis, det var simpelthen, hvis jeg bare skal afsløre min egen dårligste, jeg kan da også fortælle om den bedste investering igennem tiden, så var det jo fordi, at jeg lige præcis der i, jeg havde købt et lille hus der i midt 90'erne, da jeg var helt ung, og det skulle jeg så sælge og fik en rimelig god gevinst for det. Og så tænkte jeg da, hvad skal jeg bruge pengene til? Jeg smider da dem alle sammen i IT-aktier. Og det var jo lidt dumt, men jeg var ung og naiv. Ja. Så fik jeg ligesom mærket, at det gør så ondt at ikke diversificere sin portefølje. Så jeg tabte en hel del, og da jeg så havde slikket sårene lidt, så var der en lille chat penge tilbage der i omkring år 2000, lidt derefter. Så købte jeg Novo-aktier for dem. Og det var så en glimrende forretning. For dem skulle jeg så først slippe, eller dem slap jeg først, da jeg blev ansat over på Radio 24/7 i 2014. Og det var et dejligt ridt. Den havde altså kørt op, jeg tror det var 1000% afkast eller noget i den regning. Det var altså heldigvis ikke, eller desværre ikke så stor en pose penge, for de fleste var jo forsvundet. Mm. Men altså lidt blev det dertil, og det er jo dejligt at se, når det går opad på den måde. Ja, absolut. Mm. Jeg kan da også godt gå altså, til bekendelse og fortælle om min værste investering. Det er over 30 år siden, da jeg blev konfirmeret, der ønskede jeg mig kun penge. Det var ret mærkeligt dengang. Nu ved jeg godt, i dag der er det meget normalt. Min søn skal selv konfirmeres på lørdag, og han ønsker sig penge, og det er der ikke nogen, der sådan løfter et øjenbryn over. Mm. Men det var super mærkeligt dengang. Men jeg var pjattet med Matador og børsspillet, og der var sådan noget, finansspillet. Så jeg ville investere i aktier for de her penge. Så jeg havde i min portefølje 3 aktier. Jeg synes, jeg så prøvede at risikosprede. Jeg købte ØK. Jeg købte Vessel og Fit. Som var dem, som ejede Magasin. Mm. Og så købte jeg et stort dansk entreprenørfirma, som hed Christiani og Nielsen. Alle de aktier er gået konkurs. Altså, de findes ikke på fondsbørsen. Jeg ved godt, der findes noget, der hedder EAC Invest, som er sådan nogle sørgelige rester af det gamle ØK-imperium. Mm. Men ja, there you go. Nu er det, jeg er en elendig investor. Okay, jeg håber, du har haft nogle bedre historier også, Simon. Dem gider vi ikke at høre på, du skal ikke stå her og blære dig. Simon, jeg ved også, at du er sådan en mand, der holder af at kigge sådan lidt tilbage i tiden og tale om økonomisk historie. Ja. Og, altså, og jeg ved, at du sådan har været helt tilbage og kigge på, hvordan opstod aktiemarkedet egentlig. Kan vi ikke få den historie? Jo, hvor lang tid har vi? Ah, men masser af tid. Al den tid, du vil have. Jo, men det er faktisk, og det er derfor, at jeg elsker de finansielle markeder, fordi finansielle markeder er roden. Du griner allerede næsten. Jeg smiler til dig. Aktier er roden til alt godt i den her verden. Og selvom man ikke gider, jeg kan se, der er masser af kritik af den her indsamling inde på Facebook, og det forstår jeg så udmærket. Men prøv at høre, hvis man er i aktiemarkedet, så gør man gavn for hele menneskeheden. Den første aktie, det var i starten af 1600-tallet. Det var i Amsterdam, altså i Holland, hvor jeg tror, det var i 1609, hvor man fandt ud af, at man kunne dele risikoen ved at bygge et skib og sende det til Sydøstasien. Altså alt handlede om peber og en masse andre krydderier. Det var det hotteste dengang. Krydderier til det europæiske sådan adelshuse og så videre. Ikke? Men det var sådan, at når man sendte et skib til Sydøstasien, så var der 50% chance for, at det kom tilbage. Altså tabsrisikoen var 50%. Det er sådan meget binært. Mm-hmm. Så er der altså surt at være en mand, der bygger et skib, sender det til Sri Lanka, og så kommer det aldrig hjem igen. Så man adskilte personen fra virksomheden. Altså man grundlagde virksomheden. Og så gjorde man det muligt, at man kunne, altså alle kunne købe andel i den her virksomhed. Og på hollandsk er der et udtryk, der hedder, jeg kender kun det engelske udtryk på hollandsk. Altså, på engelsk, der har man det her, hvor man siger, a piece of the action. Action. Aktier. Det er der, navnet aktier kommer fra. Det er fordi, man kan få en andel af der, hvor det sker. Altså, af en aktivitet simpelthen. Mm. Piece of the action. Det er også i sig selv smukt. Det, der så sker i årtierne efter, det er, at den her lille bitte nation i Nordeuropa, Holland, har så stor succes med at udstede aktier og handle krydderier at fordele risikoen på en hulens masse mennesker. Altså det var borgere i Amsterdam, det var stuepiger og hvad ved jeg, som var med på det her aktiemarked. Og der var kun én virksomhed, VOC, som svarer lidt til det, som så blev til ØK, apropos min egen smertensbarn. At Holland faktisk overtager verdenshandlen med krydderier. Altså de sønder banker, franskmændene, portugiserne, spanierne, englænderne, altså som egentlig var de store nationer der i 1600-tallet. Man kalder det den gyldne æra i Holland. Altså i næsten 100 år, der er det Holland, der sidder på den der krydderihandel. Altså det er en fuldstændig fantastisk historie. Og økonomiske historier, de kan jo sådan måle på forskellige måder, hvordan vækst har været. Altså selvom man ikke havde Danmarks statistik osv., så kan man sådan nogenlunde suge sig frem til, hvordan er velstanden. Den er fuldstændig flad i 10.000 år. Har vi mere tid? Ja, okay. Ja, bare snak. Der sker ikke noget. Der har været civilisationer, som er kommet og gået, du ved, det gamle Grækenland og Egypterne og Inkaerne og hvad sådan noget. Så der har været store nationer, avancerede civilisationer, men de er alle sammen sandet til. Det er faktisk først efter 1600-tallet, at man kan se, at der er sådan en bæredygtig velstand per hoved, altså BNP per capita begynder at stige, efter at aktien er opfundet. Så al den rigdom, vi ser omkring os, alt den her verden, vi lever i dag, den er sådan set skabt af aktiemarkedet. Og det gik fuldstændig bananas i Storbritannien selvfølgelig, i England i 1800-tallet med dampmaskiner og jernbaner. Alle de der ting, det var ikke blevet til noget som helst, hvis ikke man havde haft London Stock Exchange, som rent faktisk kunne finansiere de her enorme infrastrukturinvesteringer. Staterne var ingenting værd dengang. Der var jo næsten ikke noget statsdannelse. Aktier. Jeg elsker det. Ja, det kan jeg godt høre. Okay, det er en fantastisk historie. Men Simon, altså derfor kan man jo også godt synes måske, at det er også lidt besynderligt, når folk derude, siger jeg bare folk, men altså der er mange mennesker, der synes, det er grådighed, og det er, altså, det, du ved, fordobling af rigdomme, og det er ikke fordeling af goder og sådan noget i samfundet. Men på en eller anden måde, så er det jo også noget andet, kan jeg forstå på dig. Jamen, det er det. Mm. Det er jo tilvejebringelse af risikovillig kapital, ja. Og det er det, som skaber vækst. Og det der med, at altså, man taler meget om, det, altså man akkumulerer kapital, at det er det, der skaber ulighed, men det gør det altså ikke over tid. Det er ikke de samme personer, som sidder på toppen af grænsekagen. Altså for 100 år siden var det Rockefellers og Carnegies, de der store amerikanske familier, som i øvrigt var meget rigere end Elon Musk og Jeff Bezos og hvem der sidder på toppen i dag, altså hvis vi taler verdens rigeste personer. Og verdens rigeste personer i dag er jo ikke de samme som for 20 år siden. Så det er dynamisk. Ja, der er nogen, der er så sindssygt rige, at man ikke fatter det. Men det er ikke de samme. Og det er jo sådan noget, at det er en længere filosofisk diskussion om hvad der giver incitamenter. Hvis ikke man har muligheden for at skabe sig selv et godt liv, så får man heller ikke velstand. Det, altså, man har jo set systemer gennem tiden, hvor det ikke har været muligt, og der kommer ikke velstand. Nej, men altså, det er jo forståeligt nok også, at der er nogen, der sidder måske og kan få lidt ondt i røven, havde jeg sagt. Ja, for pokker det. Ja, selvfølgelig. Når nu der er nogen, der har meget så meget, og der er mange, der har så lidt, ja. Altså, så er det måske fordelingspolitikken, der er noget galt med. Det er jo nærmest en smuk overgang, du er ved at skabe til vores næste gæst på linjen. Jeg ved godt, han ikke er helt klar endnu, men vi skal faktisk tale med Kim Foné fra Saxo Bank, apropos mange okay, milliarder. Ikke? Ja. Nå, så lad os lige runde aktiemarkedet en tur, Simon, for det er jo også det, det handler om her i Millionærklubben. Vi har altså stadigvæk et lille minus, hvis at den her side er opdateret, og det er den jo selvfølgelig. Jeg er inde på euroinvestor.dk og følger aktiemarkedet der, og der er altså ikke lavet så meget om på det, som du talte om tidligere på dagen. Vi har stadigvæk GN, Store Nord, Royal Unibrew og Tryg som dagens topaktier, dem der er i plus. Og så er der altså et par stykker, der ligger lidt længere nede af listen, og er i minus. Bavarian Nordic, Vestas og Christian Hansen er nogle af dem. Simon, hvis nu man altså, sidder lige rundt Gyldendal, som er kommet med regnskab i dag, de falder altså 3,8%. Nu er vi uden for sidepapirerne der. Ej, og så var ØK der igen, som er de mest faldende, 3,5%, og det er selvfølgelig EIC Invest, som er et mikroselskab i vore dage. Ja. Simon, vi har fået den næste på linjen, og det er en til dig. Og nu har vi jo nærmest lagt op til at tale med en mand, som har skabt en stor succes. nemlig Kim Forné, medstifter og CEO fra Saxo Bank. Er du med os, Kim? Det kan du tro, jeg er, Simon. Det er tak, fordi I vil have mig. Jamen, det er fremragende. Især fordi jeg kan forstå, at, at Saxo Bank også gerne vil deltage i, i at støtte nødhjælpen i Afghanistan. Så Kim, nu skal svisken på disken til at starte med. Hvor meget har du med til Røde Kors? Altså for det første vil jeg gerne have lov til at sige, at det er faktisk ikke kun Saxo Bank. Vi har også foreslået det til udvalgte kunder, eller kunder, som og kunderne samlet set, og det synes jeg er rigtig, rigtig fantastisk at fortælle også nogle gave og gode kunder, vi har, er kommet med samlet set 160.000 kroner. Og vi i Saxo Bank fylder op med yderligere 100.000 oven på de 160, okay, så vi sammen med vores kunder, så kommer vi med 260.000 kunder til Røde Kors. Og det, der sker i Afghanistan, og det synes jeg jo er rigtig, rigtig dejligt, at investorer og privat initiativ rimelig hurtigt kan få det der på banen i samarbejde med Røde Kors. Så det er vi rigtig glade og stolte over at få lov at deltage i, og ikke mindst så er jeg meget, meget, meget stolt af, at vi har så fantastiske kunder, som vi har, som ikke sidder og tøver, men bare får svisken på disken. Det er helt fantastisk. Altså 160.000 kroner fra jeres kunder alene. Ja, og så kommer vi så med 100.000 oveni. Og 100.000 fra Saxo Bank. Det er fremragende. Det er fordi, vi har sådan en lille gimmick kørende, hvor vi skal se, om private investorer, altså investorer i al almindelighed, kan donere mere end de store professionelle investorer. Så nu kan være så 160.000 i den ene kasse, og så 100.000 i den anden kasse i vores lille leg her. Det er vores version af Reddit mod Wall Street, ligesom GameStop. Ja. Men Kim, vi har også ringet til dig, fordi at vi skal have et par sandheder for dig også, ligesom vi har spurgt et par af dine branchekolleger om. Din værste investering nogensinde? Det er jo en alvorlig en. Det er jo en lang liste, jo. Så, vi går først af klokken 11. I virkeligheden så har det jo lidt sådan med dårlige investeringer, at det er lærepenge. Og vi er her jo hele livet for at lære hele tiden af vores fejl. Men altså, jeg vil sige sådan, vi har brugt i Saxo Bank rigtig, rigtig, rigtig mange penge på forskellige projekter, som senere hen ikke har været godt. Blandt andet har vi gået ind og lavet Saxo Privatbank på et tidspunkt, som udover at koste os omkring 300 millioner kroner, så sparede det så også finansiel stabilitet for måske 350 millioner kroner. Vi fik også et tab på 120 millioner kroner på bycyklerne, så vi har også finansieret en stor del af den grønne transport inde i Københavnsområdet. Vi har, jeg vil sige, listen er lang, Simon. Så der er mange ting, som vi har lært af, vil jeg sige. Ja, det er fremme, vi kan ikke tåle mere nu. Nej, men det er også det vil tage resten af programmet, hvis vi skulle fortsætte med det, ja, og det er også en stor regning, vil jeg sige. Men heldigvis har der også været nogle gange, hvor vi har ramt noget, der har været lidt ja, og den liste er jo meget kort, ikke, Kim Forné? Så det er hurtigt overstået. Ej, spørg til side. Din bedste investering nogensinde? Ja, det er selvfølgelig at have stiftet Saxo Bank i 15. september 1992, uden sammenligning. Så det er rigtigt, den er en kort liste. Det havde jeg godt på fornemmelsen, at du ville sige. Kim, må jeg lige spørge om noget? Hvordan kommer man på lige pludselig sådan i september 92, at nu skal vi da stifte en bank? Det gør man simpelthen af den årsag, at jeg på det tidspunkt havde arbejdet forskellige steder i branchen. Og jeg så, hvor lukket den var, og jeg så, hvor lidt kundefokuseret den var. Folk gik hjem klokken 4 om eftermiddagen. Og som vi ved, så Saddam Hussein, som jo huserede på det tidspunkt, havde ikke lige sådan en helt forståelse for de danske åbningstider. Tingene var rigtig, rigtig dyre, og det var sådan lidt mere med, at den kloge snød den mindre kloge. Og det synes jeg ikke var optimalt, så derfor troede jeg, at der var store win-win-muligheder for at komme ind med en lidt anden kulturattitude til, hvordan at man kunne servicere, hvad jeg synes er super, super vigtigt, fordi investeringsbranchen jo, selvom at der er mange forskellige synspunkter på det, så er det jo en forudsætning for, at virksomheder og entreprenører kan blive finansieret og få adgang til kapital. Og som vi også ved alle sammen, så er det eneste, der kan underholde og understøtte vores velfærdssamfund, det er jo, at der er private virksomheder, som kan ansætte mennesker og også udvikle produkter og services, som kan gøre det til et bedre sted at være. Så jeg vil sige, at det var en stærk mission for det, men også et rimelig klart syn på, at det, der fungerede, eller hvad skal man sige, var der, ikke fordi det fungerede, på det tidspunkt kunne gøres væsentligt bedre. Og det er selvfølgelig rigtig stolt og glad for, at indtil videre har det også vist sig at være nogenlunde sandt. Ja, og man må sige, at I har gjort det rigtig godt, og det ser ud til at fortsætte ud i Saxo Bank. Men nu er du selv lidt inde på det, Kim, så lad mig også bare lige høre dig. Det her med at blive mødt med sådan den slags fordomme om, at I er nogle, ja, nogle grådige nogen, og nogen, der, hvad skal man sige, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men altså ikke sådan de bedste folk i klassen. Og jeg tænker ikke på sådan, ja, i finansbranchen, jeg tænker på sådan finansbranchen generelt set, altså der bliver sådan set lidt ilde til den der branche, som I beskæftiger jer med. Hvordan har du det med det? Altså, jeg synes, at det er jo noget, man objektivt må forholde sig til, og der er mange mennesker, der mener, at penge er roden til alt ondt, og hvis man tænker på, hvor meget penge har givet frihed til folk og givet dem mulighed for at handle og lave win-win-transaktioner, og hele det finansielle system, hvor penge selvfølgelig er en kerne i det, har igen fostret muligheder for mange, mange, mange mennesker, og at alle mennesker, stort set i hvert fald i den her del af verden, har en pension, har en opsparing, og har et hus eller noget, så man kan sige, at det er jo en facilitering af, at folk kan opnå deres drømme og deres visioner. Der er mange undersøgelser, der er lavet, som viser, at faktisk den langt største årsag til depression og nedtur blandt mennesker, det er ikke død, ødelæggelse og corona og syge børn og skilsmisser og mist til job osv. Det er simpelthen finansielle problemer. Så man kan sige, at penge og det finansielle system er 100% en del af løsningen og ikke en del af problemet. Det, der så selvfølgelig er ærgerligt, det er, at der altid er nogle situationer, hvor tingene ikke har kørt optimalt, og så bliver det blæst op til, at alt er et problem. Det er selvfølgelig ærgerligt. Jeg kunne godt tænke mig, at der var en lidt mere nuanceret diskussion af de ting. Men igen, det er som det er, og det er jo selvfølgelig også meget politisk bestemt. Og hvis man gerne vil have folk til at tro, at det, som i virkeligheden understøtter velfærdssamfundet, som jeg tror, de fleste danskere sætter pris på, at vi har skolelæger og sygehus og socioer og så videre, at det er godt, men det, der skaber fundamentet for, det er der, det er ondt, så er der jo et eller andet helt rivravende galt. Ikke? Og det kan jo være også, at I inde i Miljøklubben kan hjælpe med at få artikuleret lidt, at måske skulle man ikke smadre det, som i virkeligheden skaber fundamentet for, at vi alle sammen kan have et godt liv. Mm. Jeg havde engang fornøjelsen af at interviewe Jesper Rangvid, professoren i økonomi, og spurgte ham bare sådan helt fra start af, helt banalt, sådan, hvorfor er det, vi alle sammen snakker om, at der hele tiden skal være mere vækst? Hvorfor skal vi hele tiden være så fokuseret på mere vækst? Og så kigger han bare sådan helt med blanke øjne på mig og siger, jamen altså, vi vil jo alle sammen gerne have, at vores børn har det lidt bedre, end vi selv havde det i skolen, at de sidder på en lidt bedre stol, at de får lidt bedre undervisning. Altså, så det der med vækst, jeg ved ikke, det er også kommet til at blive sådan et grimt ord derude, men i virkeligheden handler det om også os alle sammen. Ja, og så synes jeg, at når man taler om vækst og siger, at hvorfor skal vi have mere vækst, og så samtidig så taler man om, at den skare af mennesker, som man repræsenterer, de skal have det bedre. Jamen, hvis ikke der er vækst, så betyder det jo så, at så skal man bare tage det fra nogle andre, som selvfølgelig er en meget normal måde at gøre tingene på. Men vækst betyder jo dybest set, at vi får løst klimaproblemerne på sigt, og der igen nu sætter folk lighedstegn mellem, at vækst ødelægger klimaet, og det har det selvfølgelig gjort historisk set. Vestas, som i øvrigt havde en stor fornøjelse af Henrik Andersen ude og tale til vores kunder her sidste uge, som er det største windpower-selskab i hele verden, deres turbiner, som de har 79.000 af kørende i verden, de fjerner, eller hvad skal man sige, erstatter 220 millioner tons CO2 om året, hvor Danmark alene producerer 38. Ikke? Det er altså en privat virksomhed, som går ud og hjælper med at løse problemerne, og i øvrigt giver gode investeringsmuligheder for kunder, der har pension osv. Så jeg tror, man skal begynde at prøve at forstå lidt, at der er årsag og virkning her, og virksomheder til fremtiden, det er jo dem, der løser fremtidens problemer, og som giver os alle sammen et bedre liv. Og dem, der siger, at de ikke vil have vækst, de siger så også, jamen, altså, hvornår skulle vi have stoppet det? Skulle det have været 1100-tallet? Der tror jeg godt, folk kan se logikken i det. Så hvornår skal man lige stoppe med at få det bedre? Altså, det er jo en absurd diskussion. Man skal bare sørge for, at vækst er bæredygtig, og at vækst er, altså lige nu, alt det, der sker med med QE og negative renter og sådan noget. Det giver jo kæmpe, kæmpe ulighed i virkeligheden. Ikke? For dem, der ikke har aktier og assets eller har købt et hus eller noget, de bliver ligesom efterladt på perronen, og så samtidig så står man og fortæller folk, at penge er roden til alt ondt. Ikke? Det er jo ikke logisk. Så jeg synes, det er en rigtig, rigtig god diskussion, og den kunne vi også bruge meget mere tid på. Jeg er frisk. Ja, men altså, det er dejligt. Det er sød musik i mine ører, ja. Kim Forné. Tak for det. Kim, vi er jo så heldige at have fornøjelsen af mange af dine gode folk her i Millionærklubben. Sten Jacobsen, Peter Garnry og Ole Hansen er bare nogle af dem, som vi har fornøjelsen af at tale med ude fra Saxo Bank. Super dygtige mennesker. Hvor meget er du egentlig selv inde over sådan de daglige bevægelser i finansmarkedet? Altså, er du mere leder, eller følger du også med i, hvad der sker derude? Jamen, jeg vil sige, for at være leder i den her industri, skal man jo følge med i, hvad der sker. Og det er klart, at makroøkonomiske forhold og hvad der sker i verden, og altså, nu talte vi om QE og negative renter osv., altså det påvirker, det er jo ligesom det værd, om man så må sige, vi navigerer i som selskab. Så det kigger jeg på hele tiden og følger med løbende, men det er klart, at min opgave her, det er jo at skabe, om man så må sige, klarhed, fokus og opfølgning, sørge for, at vi har de rigtige mennesker og den rigtige kultur, og vi prioriterer de rigtige ting. Så selvfølgelig er det ledelsesopgaven, der er vigtig. Jeg sidder ikke og handler, og jeg har ikke noget at gøre med, hvad vi har holdninger til markedet løbende. Men igen, så tror jeg, at vi har måske nogle principper for, hvordan vi tænker om tingene, som vi alle sammen deler, og som også gør, at altså lige nu er det klart, at det, der sker i markedet nu, er, som jeg også tidligere har sagt, jeg mener, at det er det største monetære eksperiment i verdenshistorien, og jeg synes, det bliver spændende at se, hvordan det hele ender. Fordi altså, hvis folk kan sætte sig ned og blive væsentligt mere velhavende af at købe en lejlighed på Nørrebro, end at passe et rimelig velbetalt job, så er der et eller andet galt, og det kommer heller ikke til at holde på den lange bane. Ikke? Så der er nogle hvad skal man sige, ubalancer, som selvfølgelig er interessante, og vi ved også, at der, hvor tingene bliver svære, det er jo, når lige pludselig at der sker de her store paradigmeskift i markedet, hvor alle skal ud af samme dør på en gang. Og det har vi set mange gange, og det har jeg også oplevet mange gange i Saxo Bank, og det er jo hele tiden noget med at navigere. Hvad sker der det? Hvordan kan vi håndtere situationen bedst muligt, støtte vores kunder bedst muligt i det givende, om man så må sige, klima, men også selvfølgelig sørge for, at Saxo Bank kan blive navigeret godt igennem det, så vi kan blive ved med at være en solid partner til vores kunder. Mm. Så det interesserer mig super meget, og det er selvfølgelig også den underliggende passion, der gør, at jeg for snart 30 år siden, eller 29 år siden, synes, at det her kunne være spændende at bruge en del af min tid på. Og det synes jeg stadigvæk. Det kan jeg godt forstå, Kim Forné. Tusind tak, fordi du ville være med os her i dag, og tusind tak for jeres kæmpe store bidrag altså til vores indsamling her. Stor fornøjelse. Tak for det, Kim Forné. Og tak til jer for et godt initiativ, fordi jeg synes igen, det viser, hvordan privat foretagsomhed kan flytte tingene lidt hurtigt, og det er dejligt. Og selvom det her selvfølgelig er små penge i det store billede, så er det jo egentlig ret vildt at tænke på, hvor mange penge vi har brugt på mange andre tiltag her, eller jeg ved ikke, om man kan kalde det tiltag, men så også se, hvor på, at vi har været i stand til at håndtere den situation i Afghanistan, som vi ser nu, og det bør også give stof til eftertanke. Men vi er glade for at kunne være en lille bitte del af løsningen, og igen vil jeg gerne give tusind tak til vores kunder, som jeg synes er absolut fantastiske, og tak for jeres initiativ også. Selv tak, Kim, og tak til dig. Så vidt altså Kim Forné fra Saxo Bank, administrerende direktør derude. Og Simon, det var sådan dem, vi havde arrangeret, skulle igennem på telefonen. Jeg tænker, at vi har lige et par minutter stadigvæk, hvor vi to lige kan stå og kursere lidt over situationen. Og måske også tale lidt om nogle af de ting, som jeg kan se, der kommer ind her på spørgsmålet på sms'en 42 42 03 21. Havde du en opdatering på indsamlingen? Ja, en hurtig indsamling, hurtig opdatering. Det er 27.000 kroner, som er kommet ind på det nummer, som hedder 53 49 44, og pengene går til Røde Korsets arbejde i Afghanistan. Ubeskåret. Sådan. Yes. Simon, vi skal bare lige, det er bare fordi, jeg tænker, vi kan måske lige runde udsendelsen i dag, som har været noget specielt, må man ligesom sige. Vi har ikke sådan helt så meget gået i detaljer med, skal man købe det ene, skal man sælge det andet. Men der sidder måske nogen. Og jeg synes, vi har fået gode tips, både fra Nina og Morten Springborg og... Jo. Det kan man da sige. Men jeg synes måske lige, at hvis man sidder derude og er helt ny i den her verden og har lyttet til os måske for første gang og tænker, det der investering, det lyder da måske meget sjovt. Hvordan kommer jeg i gang med det? Så kunne vi måske lige slippe et par gode råd her fra studiasen. Først og fremmest, så tænker jeg, at et godt råd er at finde ud af, hvor risikovillig er man egentlig? Hvordan tænker du, man skal finde ud af det, Simon? Jamen, hvor meget kan man tåle at tabe? Altså, i virkeligheden så er tidshorisonten jo næsten det vigtigste. Hvis det er penge, som man ved, man skal bruge inden for et års tid, så hold dig langt væk fra aktiemarkedet. Det er det eneste, som jeg vil sige. Så stup da de der negative renter i banken. Se det som en forsikringspræmie, fordi penge på aktiemarkedet på kort sigt, de kan altså, det kan dykke meget hurtigt. Mm. Hvis ikke man skal bruge, altså hvis man har en lang tidshorisont, hvis man sparer op til, du ved, til flere årtier, så bare give den fuld gas. Altså, der er ingen grund til at sidde og putte med, du ved, have en blandet portefølje med lidt i obligationer og lidt i aktier. 100% aktier. Så okay. Jamen, altså, jeg skal sige, altså, nu er jeg i midten af 40'erne, og min egen pensionsopsparing, der er ingen eneste obligation i den. Jeg er helt på samme bane, men det er måske alligevel trods alt ikke det bedste råd i hele verden, eller det er i hvert fald ikke sådan det officielle gode råd, hvis man skal lytte til nogle af de høje herrer. Jamen, jeg har heller ikke godkendt af Finanstilsynet, så man skal faktisk ikke følge mig. Nu siger jeg bare, hvad jeg selv gør. Simon, så kan man jo selvfølgelig, det kan også være, at man ikke gider at sidde og læse regnskaber og følge med i nyhedsstrømmen og alt det der andet, som det på en eller anden måde også kræver en lille bitte smule. Hvad kan man gøre, hvis man ikke selv synes, at man gider at købe enkelte? Så skal man starte med at høre den podcast, der hedder Aktieskolen, også fra Euroinvestor. Ej, nu stopper vi. Men det er et godt sted at starte. Men altså, det som typiske råd, det som alle går og siger, det er, at man skal have sådan en kerne i ens portefølje, så lad os sige, at man har 100.000 kroner, og hvis man har mindre, så kan man tage det samme forholdsmæssigt tal. Så skal man have 70-80.000 kroner i en fond. ETF, du ved, globale aktier, det kan også være en investeringsforening, som investerer pengene mere aktivt, men en kerne i porteføljen, som er risikospredning. Og så kan man sidde med resten af pengene og lege rundt og gøre sig nogle dyrekøbte erfaringer med Kahoot og Quantafuel og Norwegian og hvad der ellers har været af sådan nogle hot aktier i de seneste års tid. Eller hvad man kan købe, altså whatever man nu synes. Og lyt til Millionærklubben, fordi der er masser af gode tips og tricks. Sådan. Jørgen i Frederikssund, han sidder faktisk og tænker over, om vi ikke godt kan drøfte det her med, at han kalder det et tabu, men hvordan man håndterer et tab på aktier. Altså, når man sidder der, og man åbner sit depot, og så lige pludselig, så er det altså gået den forkerte vej med de der aktier, og det ser forfærdeligt ud. Hvornår skal man egentlig tage det tab, Simon? Har vi nogle tommelfingerregler på det? Ja, man skal starte med at finde ud af, hvorfor kursen den falder. Hvis kursen falder, fordi at det går dårligt for virksomheden, så er det jo reelt nok, så er det fair. Og så skal man jo gå op med sig selv, om man ikke bare skal se at få ryddet op. Altså tryk nu på den salgsknap for noget, der ikke virker. Fordi det, der er så smerteligt, altså det er jo psykologisk, at man købte en aktie til kurs 100, og nu ligger den i kurs 30. Altså jeg skal have de penge igen. Men sagen er bare, en aktie, nu taler vi om noget, som er faldet 70%, den skal jo stige 200% for at komme op i kurs 100 igen. Altså, den skal mere end tredobles. Det er bare matematik, det her, ikke? Mm-hmm. Altså, noget, der falder med halvdelen, altså 50%, det skal fordobles. Og så skal man jo spørge sig selv om, er det nu den aktie, som skal sørge for, at jeg kommer op i break-even, eller skal jeg bare sælge den og så købe noget, som jeg egentlig tror mere på? Mm-hmm. Men det er en klassiker. Det er sindssygt svært at skille sig af med sine taberaktier. Og der er rigtig mange, der laver den der med, at altså har man sådan psykologisk en anden skuffe i sin portefølje. Det er den langsigtede portefølje, ja. Og der ligger alt det der skidt, man har samlet op gennem årene, som aldrig nogensinde kommer op igen. Ja. Det er langsigtede investeringer lige pludselig. Ikke? Og man kan også komme til at holde fast i det der anker, ja, nu koster den der aktie altså 100 kroner, så er den billig, når den ligger i 30, og den skal nok komme derop igen. Men der er måske en grund til, at den kommer ned i 30. Præcis. Altså. Det kan være, den var, ja. Altså, og, den var basic listet. Og hvis det går dårligt, så er det jo fair nok, men nogle gange så gør markedet også nogle mærkelige ting, og hvis selskabet sådan set stadigvæk er i god drift, og der tjener penge, og der er vækst osv., så kan det være, at det er markedet, som bare ikke kan lide den type aktie lige nu, og det ser vi jo også hele tiden. Ja. Simon, vi skal til at runde af, men bare lige sådan for at få det med også, hvad sidder I og roder med hos Euroinvestor lige sådan i disse dage? Er det Jackson Hole, der fylder det hele? Ja, der er en del fokus på Jackson Hole selvfølgelig. Ellers så har det, altså der er et underliggende tema, som er inflation, renter, aktier. Det synes jeg er sindssygt spændende, og så følger vi jo bare markedet minut for minut hele tiden. Vi søger jo hele tiden på at finde forklaringer på de her lidt obskure kursbevægelser, som hele tiden er derude. Så der er nogle store temaer, der kører, dem er vi ops på, og så sidder vi og følger markedet. Så hvis der er nogle vilde kursbevægelser, så skal jeg nok love, at vi er på den. Og må jeg så ikke lige afslutningsvis sige i forhold til, til indsamling her. Der er masser, der skriver ind på Facebook, helt som forventet, at det er noget mærkeligt noget, at Millionærklubben blander sig i det her. Og næste uge, så samler vi ind til Afrika. Det gør vi ikke, bare roligt. Det var som en, altså som jeg har sagt flere gange, det var en fin anledning for netop at vise alt det gode, som det finansielle marked egentlig består af. Nu har jeg sagt det flere gange, Kim Fournet har lige været inde på det, at et privat initiativ, nødhjælp til katastrofe, det synes jeg var fremragende. Og så for at sige, at et sted i verden, som stadigvæk er anstændigt og ordentligt og tillidsvækkende, du må gerne grine. Det er det finansielle marked. Ja. Så fik du næsten det sidste ord, men nu tager jeg det altså alligevel her, fordi man kan selvfølgelig stadig være med, hvis man gerne vil støtte den her gode sag, som vi har samlet ind til i dag. Så er MobilePay-nummeret altså åben helt frem til 1.9. Nummeret er 53 49 44, og du kan stadigvæk smide penge ind, og vi skal nok følge op og se, hvordan det går i den her selskabte konkurrence, Wall Street mod Mainstream, så vi har altså sat i gang her for at samle så mange penge ind som muligt. Og du behøver ikke at være med, og det er også helt i orden. Men hvis du har lyst, så smid altså gerne en skilling eller to afsted på 53, 49, 44. Herfra er der sådan set kun at sige tak til alle jer, der allerede har bidraget, og tak til alle de store finanshuse, som også var med her i udsendelsen i dag. Vi går på weekend nu, i hvert fald Millionærklubben går på weekend. Du skal op og arbejde videre, Simon. Vi arbejder videre. Sådan der. Vi er tilbage igen på mandag, når klokken den er 9 i helt vanlig setup. Så lyt med, og rigtig god weekend til alle jer, der er derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.